إتو حديث دور هغداغ أن يقاحت إحر حديث دور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة سا ديريس قلتنا ديتنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سون خزيرة بيغمر عليه الصلاة والسلام قولش الفطرة خمس دحر دينا دالة أدمش تشدلين دولش غلقيخي حلق حلق خلج بيغمرش كعدين ليلوش صدوغش دول سنة يخدو بخيهم الختان خادور سنتور والاستحداد بيخكي متغن قونخر مسشت عياشر وقص الشارب ميقش داتدر وتقليم الأظافر مارش خيدور ونتف الآباط بحرس كيلر مسشت عياخر دليلجن عليه الصلاة والسلام أول شخزيرشين ألا أبو هريرة سديتن دوار حديثة حلق دين دع دحر دين دع دال أدمش تشدلين دولش غلق يخ ديك شو منيخي حلق حلق دين دع خل بولش بيغمرش ليلوش دول سنة يخي دو قيهم ألا بيغمر عليه الصلاة والسلام ديتن دولو قيهم دحر لين يقى خاد وردو كان سنة ور خاد ور أول ويتنخ تاق بيخ كمت تغنى قون خرمش دعيا شرري ميقش دات دري معارش خيدوري بحرس كلارة مش دعيا خرري دیگر تنهای خزایلی وارد واقع حدیث عدیترک. دالا ادمش کلچ خن عدیونه تو تن چدیخ کندال خز غلقشی دیکون شیدو بسول دینا غلقش نه یقداش. بسول دینه دیکلورش دال چومن نه یقداش. تیرخ دو تن لیلر خز لیلر. تن لیلر خز لیلر. اشی هما قاچ دیش دو واقع حدیث حا دیتن دلو خیهم. اشی هم قاچ دیش دلچ بحنه دو و حدیث حد دیتن دلو بخیهم کانت خاد وره سنت وره بیخ که متگن گون خر مش دعیا شر ره میقش دات در ره معرش خید وره پرس کلر مش دعیا خر ره تا بخیهم تان الله ایت خز الله ایت موخ دوزن دو و تهور هم نو تان الله خز الله موخ لیت ادم ح جندیغ حب و خرگ مسنا خا ایشال شندو و تهور شش دوکش تدیتی چه خاد ور و اشتر خلایت پرس کلر مش دعای آخر و اشتر خلایت مقدار سر و هر خلایت معرش خیدر و هر خلایت باخش تن لیت خز لیت دوز دل ایهم چهار شش دخش وایت دیت چی مثلا نخوش دوش شم دو کس مثلا نخا ایشال شم دو تا بوسل دینه ها اش تن خز لیلر دیکلورش خیلر بوسل دینه خز لگویش دو بوسل دینه دیکل گویش دو اق بوش بیر خاد ور واجب دو دخ بالچو علم نخ معلر بوش بر خادور دیگر دو واجب دو از دلته دو جندلو دیگر دو اشت علا دخ بالچو علم نخ تاق بیخ که متگنا گون خرمش حق حدیث معلر دعای شر غولی دو ایز وش دعت سیوش بیخ که متگنا گون خر مش دعای شر غولی دو ایز وش دعت سیوش تاق پرس کلر مش دعیوخ چنین ح ایز وش دعای خر غولی دو من دلچی اش دعوخ شلچی ای مسش چغلوریت. ده حرا اتو پرست ایر دعوول ولر دیکلورش تو ای پرسکلر مسش دعوخ چنینه. وی ای پرسکلر مسش ایزوش دعایخر غولی دو دلچی ایزوش دعایخ به مگر دات بو خوب دات است. هم وی غولی دو دلچی ای وش درگ دمکش تو دل حرا قی غولی دک دو حرا قی دیک درگ دو بو خوب دو است. غولی دو دلچ. سندیل شین لوچو دایاشه مگردو هرس کلر ای مش دلحا غولی درگه ایزا اش ایزوش دایا خردو ای دایاش چی ای مش اندلو دیل چه اغلو دیل اق میقش دات در وی پیغمرا صلی اللہ علیه وسلم ابراهیم پیغمرا غلق خیلدو وی پیغمرا صلی اللہ علیه وسلم ابراهیم پیغمرا علیه السلام ترشن غلق خیلا دو ترشن دش خیل دو البیلگل اش دیت نه دو ترشن تی یوش ابن عباس دیت دلچ حدیث عمد در اقحق حدیث او این گوی ترگ قبولش پیغمبری سنت خیلا دویس قبولش پیغمبری سنت خیلا دویس اون دچ فطر باخش دلچ دش شن کی بر معنی نه علم نه تون خلوش تگشی هم دو ال علم نه دو هر دین دل ادمش چدیخ کندل ادمش کلش خندون دل تن چه دلیل دل دیکون شه غلقش باخور دویست شال نگه حلق حلق خلچ پیغ مرشکه دین ده لیلش دلو سنت باخور دویست اشت شنی که بر معنی نیس خیلی شلش دویست شنی که بر معنی یزد نوی اشت دویچ دوی هقنا معنی چنینه حدیث معنی چنینه اشیه چلوچ خلید چون دل میقش دات در حلق حلق خلچ پیغ مرشکه دین ده Sadı oğuş, neyi oğuş kildi oğumdu. Muhammed Peygamber'a sallallahu aleyhi ve sellem, oğay Peygamber, ahkı, çul halkı İbrahim Peygamber'a deyilir sallam kulçunu, çarşımı neyi oğuş kildi oğuz, qastin. Açap olç aylim nadiyicini, her pkihumu dühharı İbrahim Peygamber dine el. Hence o deyicin dolu her pkihumu dühharı İbrahim Peygamber dine, çüngür sad ahkı qiyeç Peygamber'a deyiş qiyeç olç edmişe deyişi işte sadiyen, işte sadı olça haqayında oğuz aylim nadiyicini. Abdullah ibn Abbas deres qılçun əllə Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam şimi qışdat dur etərək çadırş dadoxur. Qınq yetimi olcun dotdoqçu İbrahimə deş qıldıriz. Əllə işdə deyicini Abdullah ibn Abbas. Va Zeyd ibn Erqama deres qılçun əllə Allah elçnu deyilir salavat salam qılçunə elir şimi qışdat çadirik vəxvat. Şimi qışdat çadirik دهت سدیش، اش عده ترگه، ویخ وات سر لیشت ایلر پیامبر علیه سات و سلام. اگر میخش دهت در بخوگه، موخ خیل دیز. موخ دهت سدیش توی میخش الچی، ایلم نخه، ایلر کودو تیگه، بلدن یست گوچیالت دهت سدیز میخ. بلدن یست گوچیالت. ای کایلایه تیلایه بلدن قصد شو متیگ، ای گوچیالت اشت دهت سدیز میخ. Miqş dətsdər boğçıq, luqşdərgə iduhoq hadisir. Bıldana cəlla e qayla qəstşol histiyiz, e guçiyallat dadayaq deyiz, otçul dətsdər deyiz, miqş qida vahda olaydısa deyiz, üşlıq bıldın, de. Miqş dərigi dadayaşca üyüş. Undərci, oç hadisikə deyəndərgə dətsdər bəndə oç deyil. Çabolç əshabışqərə deyəndə ol deyilə, cər miqş dətsdur, dətsdaşır əl. İşt əllə Şafii məzəbir əlimnəxə, Maliki məzəbir əlimnəxə. Ləq, İmam Əhmədə iştə, vüştə dəməgərdü əllə, iş çinkepir əllədü. Hanafi məzəbir əlimnəxə dadaşır gulidü əldü. Ötü, çadolç hadisçikə deyəndül deşnişi, əhfu əşşəvarib boğuşdəqə, izə çəri dirigi dadaşır dütün mə'nə əllə, işt əldü çər. Ləlaxə gulidərgə və liloşdərgə izə دوخ بولچ علم نخ الگ دو اش داده شر واجب داده اش داده شر تا اش مالک مزبیر تبلچ علم نخ یه ایما مالک شاد یه ح اش داده شر بید عتو الگ دو میکش داده شر بید عتو الگ دو چون دل ات نخ لر لش ایون تغلیت دت در شین لو چو تو کرتنی دت در قولی دو از دل ح نگه سن تمو میکش دادوش دل ح ایلا بیلا احیهم اش تند دو باخی لیت سوی اش تند دو اح Əqi, miqş dəçə doşşı, dəçdin, bəldi yist qıllat, bəldin yist qıllat, dəçdin, əddüt şolçıngə, ədəun çə doşşı oli iləyətsiz. Duq bolç əylimləx əllərgə, dəçdər bim doç deyilə, çabolç əshəbşı, dəçdur, dəçə dəşir əldi ənə dol deyil. Əqi, miqş dəçə çıxaynaxa, ətdu əğvar davul olar, diklo orş dolundu. Hərə əhəqil hal dolu, ətdu pərs ilu deyir davul olar, izə Peygamber aleyhissalatu vesselam, suhumun deyha, ətdu əğvar, uli xiyyətər, ətdu əğvar, duq yezər əllə, və halq məndəş deyicində olç, hədisən dediyəndu. Əqi, maarş xiyyədur, ərskən dinə xilər, diklo orş do. Şinlu, çoçu diniyə çəhüyəşi, qiyç dinə xiyyədu, məkşdu maarş. Əqi, maar xadur, تحویش نگه سنه ایرز کندینه ها خادو اتو چه بله خادو ترو چه خلله مارش خیدو یش چه خلله بایرز کندینه اق یخ یلیو لیلچی ایدت اقات چلت حویش اتویز چو دینه خادور غولی دو چو دینه خادور دیک دو باقشان ها مار خادور مس دایاق یشل مس دایاق کر از دایاشر از یخ میل نح دایاق کر دیک دو از مار خادور یخ یلچ دایاق کر دیک دو مست عیاق قیش شل مت جلع امس یخ یلج عیاق کردیک دو استند دلب ایرس کندینی حیوش تعشه یخ میل نه عیاق کردیک دو تهور ایرس کندینه ای مسوما عیاق کر ایرس کندینه هور ایرس کندینه روز بنی وغلی یلچ خیانه مثلا ای هم د عیاق کر مس خلیل از معار خادر خلیل از ایز دیک دیرن دو علم نخ امام شافعی ایسان بالچو قیچو علم نخ اخ معارش خید و چخینه ها ده حره اتو کوگنش اتو کوگنش خیدار دیکلورش دو انس وی حلقه دیتن دلچو حدیثن تیتوجن ده حر اتو کوگنش شید اقا اتو کوگنش شی کوگ معارش خید و چخین ده حر اتو کوگنگ گید اقا ارو کوگنگ کوگ معارش خید و چخینه ها ده حر اتو کوگنگ گید اقا ارو کوگنگ گید اشت خادور دکلور شوم دو این جیم حلق وی ما آل رات سخانی آل ریت سحیش دخ مدل دات دیز میقش یخ میل دخادو یز معرش یخ میل عیاخ یز وجه و مسش اشت یهم تصدیش شوست لد دالیتر ولور شوم دو یخ یل چولتی ها دات سحیش اشت خانی آلچ شوست لد دالیتر ولور شوم دو هند هرچی مسلم دیدن چهادی سعدی اندول دیله، آن سده رسول تونه ایلر ال تون وقتین خانیر شوست ده میخش داد ده مارش خیدو پرسکلره مش نیاها بیخ که متگانه گون هر مش نیاها ال. ات حدیس معنا شوست ده دللت یهمش دت دیز باهم داد. شوست ده دللت یهما دت دیز باهم داد. ملخو یخ میل نیاک دیز ایهور هما یخ میل دایاق یزیز دل شوست دینال سویا لیتر یه شوست ددا لیتر شتاتس یوخشه از وهم دو از دکم دات از دکلیر کم دات دق امام شافعی سا ایسن بولچو قیچ علم ناخا هور ارسکن دینا حا ایهما یاتر دایاق قر دکلیر نا دو جیم حلقه وی مالر دق چونس دوزن دو غرب دی نیت دولچون سنت دو زلحجه بته یعنی غربن بته حلخر ایتی دادول دلچی شا غرب دیلو شولاحا ات غربن بته ده حلیر ایتی دادول دلچی شا غرب دین والاتا مصای معاری تخادور مصد عطای اقر ری مصد تخادور ری معار تخادور ری دیلی یلچن علیه سات و سلام ال دلچ حدیث عدی اندو زلحجه بولوش شاین بوت گیچه زلحجه بولوش خینه غربن بوته دابولوش خینه استگلاح شاین بوت گیچه نگاهشان شوخت غرب دین رو اشغله شیماره شیمس مخادیویل سوال. چون دل از تخدور سنت دلهم دو تخدور دیک دلهم دو. یوش دلچ خینه قیلچ خینه ح. ای مس معره خدور دایاقر یخیلچ از دو سنت دل. غرب دین رو اشغالچو ای مس معره از ات دین ح ش غرب دین والله تلچ خینه ح قربان بود بول بچ از ات دین ح تخدور سنت دو. اش دو چون اختر دو حج دیکن ولچو مس معره خادو مکش تخلر. حج دیکن ولچو مس معره خادو مکش دات. آقا غرب دیلوش ولچو. از تخدور دیکدو خادر قیلح دات دلح تخدور دیکدو. حج دیکن ولچو مس معره خادور مکش دات شه. تولگش کسین ولت یه توافتن ولت س. سخنچو هم مس معره خادور مکش دات. تاق دعیخ نیل مس شی خیر دی نیل مار شی شی اتو بلح لات خلاخ کردیک تو عل علم نخ صبرچ اصحاب ش بقیچ علم نخ دیش خل دو باخش دیتند دو تعریس لات خلاخ کرشی اتو بلح اتو بعد صحت نه دقی سعی میکشدش هق حدیثی ح پیغمبر علیه سات السلام خیهم حقور ات دیک چقل قنیه سنت نیه یک دو باخش دگه ای خیهم بیم دات باخم دات پریم دیدن و حدیث پیامبر علیه سات السلام ابری بیم دات اسن دل چون نخ باخو دات اسون دچ مسلم دیدن چه حدیث ها ایت هم دو ال اش دی اندال دل قصد نه ابری هم حقور بحن هو دو ال چی ابری هم دق خلر ری اش چقدر هم چخلر ری تند اه تیدن بخیتر ری اد مشکت سیره سمویتر دو ال علم نه قصد نه ابری هم حقور بحن